आराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गाणी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो महाराज क्या सुनाओ कोई बात बोलो आपके मन की सुनाइए मन में वो खास बात नहीं आई आयो ये पूर्ण होती रह रही हूँ कहने लग जाए तो आ जाता है खास कोई बात नहीं आ जाती अच्छा देखो भाई बात कहनी तो सुगम है परंतु वो वास्तव में अनुभव करना है कहने में तो जोर नहीं आता क्यों कहने में तो वे बातें आती है जो हमारी पढ़ी हुई है हमारी सीखी हुई है सुनी हुई है सीखी हुई सुनी हुई में से जो याद रह जाती है बातें कह देते हैं और आप पूछते हो तो कुछ ऐसी आदत है जो पूछने से बात पैदा हो जाती है कह देते हैं वास्तव में उसका अनुभव होना चाहिए ये सिद्धांत हमें बहुत बढ़िया मालूम देता है कई संप्रदाय कई अब संप्रदाय क्या ये समुदाय है लोग संप्रदाय कहते हैं हिंदू संप्रदाय मुसलमान संप्रदाय संप्रदाय नहीं है ये एक समुदाय है एक समूह है एक टोली है एक वर्ग विशेष है संप्रदाय नहीं है ये तो ये वर्ग विशेष है वो तो अपना काम करता वो कोई संप्रदाय नहीं संप्रदाय तो वो है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरुजनों का चलाया हुआ होता है कि इस मार्ग से चलो वो संप्रदाय कहलाता है ये संप्रदाय तो नाम धर दिया लोगों ने लड़ाई झगड़ा में संप्रदाय लड़ाई दंगा है सांप्रदायिक नहीं है तो जितने वर्ग है उन्हें मैंने इतना ही सुना है हिंदू है मुसलमान है ईसाई है ये तीन बड़े प्रसिद्ध है और पारसी है यहूदी है पांच ही सुने कोई और हो तो आप बता दें मैंने पांच ही सुने पांच समुदाय है ये अलग अलग वर्ग है इन वर्गों में क्या क्या क्या है सबका हमें परिचय नहीं है कुछ तो थोड़ा बहुत ही परिचय है सुना नहीं ज्यादा हिंदू मत में कई संप्रदाय है हिंदुओं में उनमें है उनमें मुसलमानों के वहा मोहम्मद है और कुरान शरीफ है और व्यक्ति में मोहम्मद है ऐसे पारसियों में जरथुस्त बताते हैं सिद्धांत में यहूदी में कौन है सुना नहीं है याद नहीं है तो ये जितने मत है हिंदुओं में बताओ आप वो जैसे अद्वैत सिद्धांत है अद्वैत संप्रदाय है द्वैत संप्रदाय है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है द्वैताद्वैत संप्रदाय है भिन्न भिन्न संप्रदाय है जैसे आर्य समाज संप्रदाय है जिस तरह से जैन संप्रदाय है ऐसे कई है जैन में श्वेतांबर दिगंबर कई संप्रदाय है ऐसे कई संप्रदाय है उन संप्रदायों की बातें सुनी है और विशेष करके हमारे सामने पांच संप्रदाय आती है अद्वैत विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और भेदाद्वैत, ये पांच संप्रदाय आती है। तो पांच संप्रदायों के आचार्य हुए और उन्होंने जो कहा कि इस तरह से चलो कल्याण होगा। और हमारे सनातन सिद्धांत में तीन मार्ग प्रस्थान त्रय है, गीता का है, एक उपनिषदों का है और ब्रह्म सूत्रों का है। ये तीन प्रस्थान थे, प्रस्थान बड़ा मार्ग, घंटा पथ जिनको बड़े मार्ग कहते हैं, ऐसे तीन है ग्रंथ है और एक ग्रंथ है। तो इन संप्रदायों में खटपट होती है, आपस में मतभेद होता है, वैसे लड़ाई नहीं होती जैसे हिंदू मुसलमानों में होती है। मुसलमान में दो है, शिया और सुन्नी, उसमें मतभेद होती है। अरे मार देते हैं, एक दूसरी संप्रदाय वो मार ही देते हैं। कुरान में कुछ ऐसी बात आई है कि जो हमारे संप्रदाय ने उसको मार दो, काफिर को भी मार दो, शिया और सुन्नी है उसमें भी शिया के सुन्नी को मार दो, सुन्नी को शिया मार दो, उनको मार दो। वहां है कुरान में ऐसा नहीं आया कि काफिर को मार देने का बड़ा गृहस्थ होती है, उत्सव होता है, फायदा होता है, लाभ होता है, ऐसे है। हमारे यहां द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत में आपस में मतभेद होता है, परंतु गीता का सिद्धांत देखा जाए तो इसमें मतभेद नहीं है, सब एक हो जाते हैं और किसी संप्रदाय में एक होने का अवसर नहीं है, भेद रहेगा आपस में। पर गीता के सिद्धांत में देश वासुदेव और सर्व है, इसमें बाहर कोई नहीं रह सकता, हिंदुओं का हो, मुसलमाना हुआ, ईसाई होगा, कोई भी सिद्धांत, सातवां आसमान उन्हें बताते सातवां आसमान। तो ऐसे कई है जो मतभेद होता है, इसमें मतभेद नहीं होता, ये एक विलक्षण बात गीता में है। क्योंकि वासुदेव सर्व में कौन बाकी रहेगा बताओ, सर्वम वासुदेव तो कौन बाकी रहेगा, सब संप्रदाय एक हो जाएगी, ऐसी विलक्षण गीता की बात है। तो ये क्यों है ऐसा, ऐसे हुए आचार्य हुए हैं, जिन आचार्यों ने, जिन महापुरुषों ने अपनी साधना करके परमात्म तत्व का अनुभव किया है, जिस मार्ग से अनुभव किया है उसी मार्ग का उन्होंने वर्णन किया, और बात भी ठीक है, चाहते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, इस मार्ग से कल्याण होता है। जैसे शंकराचार्य है, रमणाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, उनको तब तक अनुभव किया और उसी अनुसार चलने से मुक्ति होती है, कल्याण होता है। एक एक संप्रदाय तो नहीं मानते कि सही कल्याण होता, उससे नहीं होता है, पर कल्चर वो देगा तो सबसे कल्याण होता है। परंतु कल्याण होने पर भी आपस में मतभेद नहीं मिटता, वो मतभेद चेला गुरु के रहता है। गीता पर टीका देखते हैं तो आचार्य के, शंकराचार्य मत के अनुसार जितने अच्छे अच्छे अद्वैत सिद्धांत हुए उनका भी गीता पर मतभेद नहीं मिलता, आपस में मन भेद होता है। तो ये भेद है क्या है, वो भेद कोई मानो मुक्ति में बाधक नहीं है, परंतु प्रेम में बाधक है। एक एक साथ स्नेह नहीं होता, एक एक साथ प्रेम नहीं होता, एक एक का खंडन होता है। गीता में ठीक है, संस्कृत की, अपने भारतीय हिंदुओं की, उनमें आपस में इतना तक भेद है, जैसे है शंकराचार्य महाराज के जो अनुयायी हुए उनकी टीका माया है कि ये मूर्ति पूजा करने वाले कहते हैं ये है आसमी है और ये पतन होता है, और वे कहते हैं कि ये जो अद्वैत सिद्धांत मानते हैं ये बौद्ध है, नास्तिक है, मायावादी है, ये ऐसे एक एक शब्द कहते हैं, वे नरक में जाएंगे, वे नरक में जाएंगे, या तो मैंने गीता में पढ़ा है। तो बड़ा मतभेद होता है, परंतु वासुदेव स्वरूप में मतभेद हो सकता ही नहीं, कोई नहीं सकता, कैसे मतभेद करोगे आप, द्वैत है तो वासुदेव, अद्वैत है तो वासुदेव, विशिष्टाद्वैत है तो वासुदेव, शुद्धाद्वैत है तो वासुदेव, परमात्मा है सभी। तो गीता का इतना व्यापक सिद्धांत है, तो उनमें भी ऐसी बातें क्यों है? तो मैंने संतों की बातों से सुना है कि एक सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार अपने जो साधना की है उस साधना ने उन्होंने सिद्धि पाई है और सरलता से सबके कल्याण के लिए उन्होंने वर्णन किया है, ऐसे करने से उद्धार होता है करके देखा है, उसे विरुद्ध दूसरी बात है उसे उसका मत खंडित कर देते हैं। परंतु गीता के अनुसार अगर चले तो कोई किसी का खंडन नहीं करेगा, एक होगा प्रेम, एक होगा ज्ञान, और ये प्रेम ये दो बहुत विशेषता से वर्णित है। तो उनका सूक्ष्म अहंकार रहता अपनी संप्रदाय अपनी गुरु परंपरा के विषय में विशेष श्रद्धा रहती है, तो विशेष श्रद्धा दोषी नहीं होती, दूसरों का जो खंडन है वो दोषी होता है। इस वास्ते मैं कहता हूँ अपने अपने संप्रदाय अनुसार चलो, अपने संप्रदाय अगर साथ नहीं हो तो उसका खंडन मत करो, उसका नाश कर दो, खंडन कर दो, वे भ्रम में है, वे भूल में है, ऐसा नहीं, ऐसा कहना हमारा अधिकार नहीं है। अपने गीता के टीका संतों के सुनने से मेरे पर ये असर पड़ा है, अपने ये कहने का अधिकार है कि इस विषय में जानता नहीं, इस विषय में मैं जानता हूँ, ये बात होती है उस विषय में उनकी संप्रदाय वाले जाने हम जानते हैं, ये कहने का सबको अधिकार है, क्योंकि सर्वज्ञ है ही नहीं, सर्वज्ञ तो ईश्वर होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहना तो ठीक है, पर खंडन करना वो भ्रम में है, वो भूल में है, वही गलती है, ऐसा अधिकार नहीं है। पर वासुदेव स्वरूप गीता कह दिया जाए तो प्रेम उपड़ेगा, और गीता ने दूसरे को सिद्धांत कहते हैं, गीता अपना मत कहती है, ये मैं मत मिदम नित्यम, हम कृष्ण नहीं मानो मेरा मत है, तो मत अलग अलग हुआ, सिद्धांत एक होता है, वे अपने मत को सिद्धांत कहते हैं, गीता अपने सिद्धांत को मत कहती, सरलता से नम्रता से और सर्वोपरि बात है। तो वासुदेव सर्व कैसे है वो बात भाई मैंने पढ़ी है, और पढ़ने के बाद भी जैसे गीता संजीवनी साधु संजीवनी लिखी उसमें लिखी उसे कुछ विशेष बातें बालों में देनी, तो बात कहता हूं। भगवान ने ज्ञान सहित विज्ञान कहने की बात कही सातवें अध्याय में, और एक और विचित्र बात कही, विज्ञान सहित ज्ञान कहने की नौवें में भी कही, सातवें में भी कही, अठारहवें में ब्राह्मणों के धर्म में ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्द आता है, तीसरे अध्याय में ज्ञान विज्ञान नाशनम ऐसे ज्ञान विज्ञान शब्द आते हैं, पर सातवें में नौ में ज्ञान विज्ञान का लक्षण है, विशेष है, मानव सगुण निर्गुण साकार निराकार उसका ज्ञान समग्र, उसे पद एक विदिश है समग्र, असल से हम समग्र माम यथा ज्ञात स्वरूप, ये समग्र पद है, बहुत विलक्षण है, विशेष ध्यान देने की बात है ये। तो समग्र किसका नाम है? तो समग्र जितना वासुदेव सर्व ऐसे समग्र है, समग्र। अब समग्र पद तीसरे अध्याय में कर्मों के विषय में आया है, परमात्मा के स्वरूप के विषय में नहीं आया है, परमात्मा के स्वरूप के विषय में ये पहले सातवें अध्याय में आया है आरंभ में, और कहीं नहीं आया है, अगर ही आएगा वो समग्र पद ग्यारहवें अध्याय में भी आता है और भी आता है, तो वो समग्र आता है तो इसके अंतर्गत ही आ जाता है, अध्ययन करने से ऐसा बात मालूम होती है। तो समग्र कहने के लिए भगवान ने क्या कहा सातवें अध्याय में वो बात कहता हूं, असम समग्र माम यथा ज्ञास्त सुनो, जिस प्रकार तू जाने उस तरह से मैं कहता हूं तुम सुनो, ज्ञानम ते हूं सभी ज्ञानम इदम बक्षामि अशेषतः, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा कहूंगा अशेषतः बाकी नहीं रखूंगा, बहुत विशेष शब्द दिए अशेषतः, और जिसके जानने के बाद मैं ज्ञातव्य ना अवशिष्य थे और जानना बाकी नहीं रहता, ऐसे कह करके कहा तो मैं कहूंगा तो मैं करूंगा क्या भाव आया, कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धे, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धा में यतनाम अभी सिद्धा नाम कश्चिन माम तत्व, तो कोई एक मेरे तत्व से जानता है, तो सिद्धा में कोई एक जानता है। ये जरा लिखते समय जो क्या करेंगे, तो सिद्धि यत्न करने वाले सिद्धा में, तो सिद्धा में कोई जानता है, सिद्धा में किसी से क्या करेगा। तो फिर हमने ऐसा ही साधु संजीव ने लिखा कि भाई ये साथी सूत्र न्याय कहते हैं इसको, ये सूता है भाई, धोती का सूता है, ये तो कम्बल का सूता है, इस तरह से वो सिद्ध है, तो सिद्ध होने वाले हैं, ऐसा अर्थ लिया। परंतु अब ऐसा मालूम हो तो नहीं नहीं सिद्ध लिया, यत्न सिद्ध आता यत्न करते हुए अपने अपने सिद्धांत के अनुसार जो सिद्ध हो चुके हैं, तत्व भी हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, जन्म मन से रहित हो गए हैं, सदा के दुखों दूर हो गए हैं, ऐसी प्राप्ति हो गई तत्व की, उस सिद्धा में भी कोई एक मेरे तत्व से जानता है, तो ये वासुदेव सर्व की बात लक्ष्य है, ऐसा बात हुई, कोई एक जानता है। अब कोई एक जानता है ये क्यों कहा, कि मतलब दूसरा ऐसा साफ जानते नहीं है, तो मैं तेरे को कहता हूं, इसका तात्पर्य है कि मैं खुद कहता हूं अशेषतः लक्ष्या में, और तुम जानेगा शुभ तरह से, इस तरह की बात है। तो उसकी भी आरंभ करते हैं, तो भूमि आप अनहर वायु खग मन बुद्धि अहम, आठ प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है, तो आठ प्रकार अपरा प्रकृति और एक जीव रूप परा प्रकृति और अहम, ये तीन बात आई। इन तीन के बाद क्षेत्र क्षेत्र के रूप में आया, यही पंद्रहवा अध्याय में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम इसी तत्व का नाम तीनों का है। और जो आया है इतना स्पष्ट साफ साफ कम है, फिर है तो कहीं आप विचार दो बता दो, तीन बात आई। तो क्षर नाम किसका है, क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने भौतिक सृष्टि है सब क्षर है, ये नाशवान है, क्षर संचलन है, जो जिसका विनाश होता है वो क्षर विभाग है, और कुटस तो अक्षर है, तो वो अक्षर है, जो है वो जीव भूता मां बहुधारी जीव, तो जीव चेतन है, जड़ को पकड़ा है, और मालिक है परमात्मा, तो परमात्मा है सच्चिदानंद घर परमात्मा श्री कृष्ण, वो तो हो गए परमात्मा, और अक्षर अक्षर तो वही भगवान की प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, प्रकृति होती है वो स्वभाव होता है, अमुक आदमी की ऐसी प्रकृति है, ऐसी आदत है, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा लोग कहते हैं, तो ये अक्षर अक्षर परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा से अलग तत्व नहीं है, प्रकृति की अलग सत्ता नहीं होती। आप और आपका बल है, तो आपका आपका बल अभिन्न भी है भिन्न भी है, कैसे कि अभिन्न तो ऐसे है कि आप अपने बल को अलग बता नहीं सकते, कि मैं तो ये बैठा और ये मेरा बल है, ऐसा बता नहीं सकते, कोई बता सकता है ऐसी मेरी योग्यता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं मेरी इतनी योग्यता है, ये तो मैं हूं ये मेरी योग्यता है, अलग बता ही नहीं सकते, तो अभिन्न हुई, और योग्यता घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है अपनी जो सी है, तो घटता बढ़ता है वो और हुई, और मैं घटता बढ़ता नहीं हूं, कोई भी नहीं कह सकता मैं घटता बढ़ता हूं, बल घटता बढ़ता है, योग्यता घटती बढ़ती है, प्रकृति घटती बढ़ती है, स्वभाव घटता बढ़ता है, सुधरता है बिगड़ता है, स्वभाव तो सुधरता बिगड़ता है, आप बिगड़ता नहीं तो दो हुए और अलग बता नहीं सकते तो एक हुए, ऐसे वो प्रकृति भगवान की हुई, तो प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्रता परमात्मा की है, ये तीन है, तीन क्या पार हुई, जगत जीव और परमात्मा, संसार में तीन ही हो गए, जितने का आज तक दर्शन है जैसे 15वां अध्याय शास्त्र का भगवान ने, तो इससे पहले क्षर का वर्णन है, तो ये संसार का वर्णन है। इसके बाद ममई वांशो जीव लोग, ये 5 श्लोक है, जीवात्मा का वर्णन है। और अगर 11 से 15 तक है, एक ये नदत भाषित सूर्य, ये 5 श्लोक परमात्मा का वर्णन है। तो जगत का वर्णन है, जीवात्मा का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है। और 15वें श्लोक के बाद फिर तीनों का वर्णन है, क्षर संसार का, अक्षर जीवात्मा का, और उत्तम पुरुषोत्तम अन्य परमात्मा का। इन तीनों का वर्णन करके उपसंहार किया है, ये शास्त्र है। शास्त्र हम देखते हैं तो 6 आस्तिक शास्त्र है, 6 नास्तिक शास्त्र है, उसके सिवाय भी कई और भी शास्त्र है। पहले महापुरुष हुए हैं बड़े विद्वान माधवाचार्य, उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह लिखा है, उसमें कई दर्शन लिखे हैं, और भी दर्शन कई लिखे दर्शन, तो वे दर्शन शास्त्र कई है, सभी दर्शन है, सभी शास्त्र है। दर्शन न अनुभव, जो अपने अनुभव किया है, अभ्यास करके साधना करके अनुभव किया है, वो कहलाता है दर्शन। मनुष्य साक्षात किया है, हमने देखा है, साफ है, ऐसी देखी हुई बात है, संदेह की गुंजाइश नहीं है, ऐसे दर्शन कई कहे। उसे 2 विभाग है, एक आस्तिक दर्शन कहलाता है, एक नास्तिक दर्शन कहलाता है। तो नास्तिक की परिभाषा 2 तरह की है, एक तो परमात्मा को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं, एक नास्तिक वो वेद निंदा कर, जो वेदों की निंदा करता है वो नास्तिक है। तो वेदों को मान करके ही शास्त्र है, कई वेदों को नहीं मान करके शास्त्र है, जैन है आदि है, बौद्ध है, वेदों को नहीं मानते है, नहीं मान शास्त्र है, तो वे शास्त्र है। ईश्वर को मान करके है वो अनिश्वर, और शेषवर ईश्वर को मान करके, और कई ईश्वर नहीं मान करके है, तो ईश्वर को नहीं मानते, वहां जड़ चेतन 2 मानते, एक जड़ है एक चेतन है, एक सजीव है एक निर्जीव है, ये 2 मानते हैं। और जिसको मानते हैं 3 मानते हैं, एक जीव है, एक जगत है, एक परमात्मा है। तो ये पूर्ण शास्त्र से 3 मानते हैं शास्त्रिक। तो ये आस्तिक शास्त्र की बात 3 बताई। अब इन तीनों के विषय में जगत का रूप अनेक तरह बताया, जगत कैसा है, जगत वेदांत अद्वैत सिद्धांत के अनुसार अनिर्विचनीय है, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, नित्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, अनिर्विचनीय कहा है। आत्मख्याति अख्याति अन्यथा ख्याति की है वर्णन, जिसमें अनिर्विचनीय बताया है। जगत के विषय मतभेद है, ऐसे जीव के विषय भी मतभेद है। जीव कोई अणु परमाणु कहते हैं, कोई मत परमाणु कहते हैं, कोई मध्यम परमाणु कहते हैं, ऐसे जीव के भेद में फर्क है। ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, कोई ये ज्ञान गुण कहे, ज्ञान इसमें गुण है, विशेष मन का संबंध है, ज्ञान पैदा होता है, ऐसा है, यूं कहते हैं। तो जीव के विषय मत भेद है, ईश्वर भेद कोई असगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, भगवान को ही ऐसा विलक्षण मानते हैं। तो ईश्वर के विषय में बहुत भेद है। इसके सिवा एक बात विचित्र हमने पढ़ी, वो क्या कि सत क्या है असत क्या है। तो प्रकृति को असत बताया, तो असत बताया, वो असत बताया तो बहुत भेद है। कोई कहते अनादि है शांत है, कोई कहते अनादि है आनंद है, तो तीनों के वर्णन में मतभेद बहुत मिलेगा। दार्शनिक जीव के विषय में भी, प्रकृति के विषय में भी, और ईश्वर के विषय में भी। परंतु एक बात विलक्षण सुनी, वो क्या है, बहुत बढ़िया बात है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। असत प्रकृति असत है, सत मतभेद है, परंतु हमारे साथ जो प्रकृति का संबंध है ये असत है। ये बहुत बड़ी बात देखी मेरे, आपने देखो आपने जो संबंध है ये असत है। आपका हमारा परिचय नहीं था, ना मेरे को आप जानते थे, ना मैं आपको जानता था, तो ये अपरिचय कब से था, तो अनादि कहना पड़ेगा, भाई दिन ऐसा नहीं बात है। और जब परिचय हो गया तो आप हमारी पहचान हो गई, तो परिचय हो गया तो अनादि अज्ञान मिट गया। आपको नहीं जानता, मैं मेरे को नहीं जानते, अनादि और जानते ही वो, अब नहीं जानते नहीं कह सकते, आपको जानते हैं, मेरे को आप जानते हैं, तो ये मिट गया अज्ञान। तो अज्ञान अनादि और शांत होता है, ये बात युक्ति संगत अनुभव सिद्ध होती है। परंतु ये जो बात बताई गई संबंध अनित्य है, ये बहुत विलक्षण बात है। आप लोग सब ध्यान दें, संसार का संबंध अनित्य है। संसार कैसा ही हो, प्रकृति कैसी हो, परमात्मा कैसा ही हो, परंतु जगत का और जीव का संबंध अनित्य है, और जीव और परमात्मा का संबंध नित्य है। ये लोगों की बात है, एक विचित्र बात है। इस वास्ते संसार में योग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। क्षमतम योग उचित है, दुख संयोग योग, योग संगीतम योग का, तो परमात्मा का योग प्राप्त करना है। वो हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, अनासत योग, कई योग, कई योग है, मन परमात्मा के साथ संबंध है। तो परमात्मा का संबंध तो नित्य है और संसार के साथ संबंध अनित्य है। तो हम लोगों के काम की, उद्धार के काम की और निर्विवाद कोई दर्शनकार इसका खंडन नहीं कर सकता। ऐसी अकाट्य बात है कि संसार का हमारा संबंध अनित्य है। अगर इस बात को हम अनुभव कर लें, इसका आदर करें, पहले आदर इसको महत्व दें, तो बड़े लाभ की बात है, कल्याण की बात है। कितने संसार से वैभव हो, कितना ऊंचा पद हो, त्रिलोकों का राज्य मिल जाए, तो भी संबंध अनित्य ये नहीं रहेगा। ये सबके लिए समझने की बात है। हमारा आपका संबंध अनित्य है, माता पिता कुटुंबियों का संबंध अनित्य है, धन संपत्ति वैभव का संबंध अनित्य है, राज्य आदि का संबंध अनित्य है। संसार में नित्य क्या है? नित्य तो है परमात्मा, अनित्य क्या है? संबंध अनित्य, ये संबंध रहने वाला नहीं है। और हम लोगों की भूल और गलती यही होती है कि संबंध को मान लेते हैं, संबंध को नित्य मान लेते हैं, यदि इस बात दुख होता है। माता पिता का पुत्र के साथ संबंध अनित्य, पति पुत्री, पति पत्नी का संबंध अनित्य, भाई भाई का संबंध अनित्य, बहन भाई का संबंध अनित्य, संसार का संबंध अनित्य। तो अनित्य चीज है वो हमारे काम की नहीं, और परमात्मा और जीवात्मा है नित्य। या संसार संबंध है अनित्य और जीवात्मा परमात्मा संबंध है नित्य। तो नित्य संबंध हमारा रहेगा, अनित्य संबंध रहेगा नहीं। इस बात से अनित्य संबंध का त्याग करना है। तो मोटी बात, सर्वसम्मत बात, अकाट्य बात कोई भी दर्शनकार का खंडन नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत सर्वमान्य है, ऐसे ही जगत का हमारा संबंध अनित्य, इसमें सर्वमान्य है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। प्रकृति नित्य अनित्य दोनों कहते हैं, सत्य शुद्ध कहते हैं, ये असत है, ये सच्ची बात है। तो हम लोगों के धारण करने लायक बात ये है कि संसार का संबंध अनित्य है। इस अनित्य संबंध को नित्य मान लेते हैं, ये दुखों को आ रहे, बेटा मर गया, बाप मर गया, स्त्री मर गई, पति मर गया, तो भाई इसका संबंध अनित्य ही है। इस अनित्य संबंध हो सकता ही नहीं, पूरा मान ले तो रोना किस बात का, दुख किस बात का। कहते ये अचानक मर गया, कई बूढ़ी माताएं कहती है हमने ऐसा नहीं जाना था कि हमारे सामने लड़के हमारे जाए बेटे मर जाएंगे, ये नहीं जाना था। तो नहीं जाना था, ये गलती तुम्हारी रही, वो तो अपने भक्त पर मर गया, वो तो अपने पर चला गया। तो जान लेना चाहिए, ये अपने जितने बैठे हैं आप कृपा करके इस बात को दृढ़ से मान लें कि हमारा वियोग नित्य है, वियोग नित्य है। ईश्वर की तरह तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत, दुख संयोग वियोगम योग संगीत, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। इसी तरह का कितनी विशेष बात बताई, दुख संयोग क्या है? संसार का संयोग दुखालय है, दुखालय केवल अब दुखालय है उसको और अनित्य है उसको नित्य मान करके और महत्ता दे दी, भोगों को संग्रह को नित्य मान करके उनको महत्ता दे दिए। अब महत्ता दे करके उसमें फंस गए तो रोना पड़ेगा। तो सबके लिए बड़ी बहुत ही आवश्यक और बड़ी महत्ता की विशेष बात है कि संसार का संग अनित्य है। उस अनित्य को भगवान योग का है। योग की परिभाषा दो की है गीता में, एक योग कर्म सुकौशलम, इसको भी कोई योग की परिभाषा मानते हैं, पर योग की परिभाषा नहीं है। यह है योग की महिमा, परिभाषा उसका नाम। तो परिभाषा दो ही है, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगत और समतम योग उच्यते, ये योग की परिभाषा है। तो ये क्या बात है, ये दोनों विचार मैंने विचार ऐसा किया था पहले कि ये योग दो है, तो एक साधन योग है एक शब्द योग है, ऐसे कई प्रश्न और टीका लिखने लग गए। तो बस वो बात कई बातें मेरी गीता के टीका लिखने से जो साफ हुई बोध हुआ, क्योंकि ध्यान देना पड़ता है कि सबके सामने आएगी तो सब देखेंगे। तो सोचा तो गीता का ज्ञान बढ़ा। शेठ जी ने भी कहा कि तत्ववेत्ता ने लिखा तो मेरा तो गीता का ज्ञान बढ़ा। वो तो जो विचार करेगा गीता ज्ञान तो बढ़ेगा। आप जिधर देखोगे ध्यान दे करके तो वस्तु विशेष दिखेगी। तो दो योग हुआ। अब दो योग का तात्पर्य है तो दुख संयोग वियोग, मन संसार के वियोग का नाम योग है और परमात्मा के स्वरूप में है वो है समत्व योग, समता परमात्मा का स्वरूप है। भगवद गीता में योगी के लक्षण आए हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण आए हैं, गुणातीत के लक्षण आए हैं, भगवत भक्ति के लक्षण आए हैं। उन लक्षणों में सब में शेर जी ने लिखा है वो आपको याद होगा, सबसे श्रेष्ठ समता है। जैसे बहुत लक्षण आ गए समता नहीं आई तो गीता सिद्ध नहीं कहती, उसको सिद्ध पुरुष नहीं कहते। और दूसरे लक्षण आवे ना आवे समता आ गई तो गीता सिद्ध कहती है। तो सब में मुख्य बात है समता, समत्वम योग उच्यते। तो समता आ जाए उस योग का। अब वो समता कैसे आती है कि संसार के वियोग से, संसार परिवर्तनशील, उसका संबंध न को वो तो तरह का बदलेगा तो वो योग नहीं होगा, उसका वियोग ही योग होगा और परमात्मा स्वरूप में संबंध ही योग होगा। तो योग नाम किसका हुआ कि दुखों के संयोग का नाम वियोग और परम शांति के संयोग का नाम योग, तत्व एक ही हुआ। जड़ का जड़ता का वियोग कह दो चिन्मयता का योग कह दो, तो जड़ता के वियोग का नाम योग है। ये दूसरे छठे अध्याय तम विद्या 23वां श्लोक में दुख संयोग वियोग योग समझता हूं, और वो दूसरे अध्याय में समत्व योग उच्यते, समता समता परमात्मा का स्वरूप है। सर्गो ये शाम साम्य स्थितम बना, उन लोगों ने यहाँ जीती अवस्था में ही संसार को जीत लिया जिनका मन साम्यावस्था में हो गया। तो साम्यावस्था में स्थित हो गया योग हो गया। वो क्या है साम्यावस्था में ये शाम ये था स्थितंग तो ये शाम साम्य स्थितंग बना, क्योंकि निर्दोष है समम ब्रह्म सम है। तो ब्रह्म सम है और संसार के वियोग का सम है तो एक ही बात है दोनों ही। जड़ता के वियोग को सम कह दिया और चिन्मयता की स्थिति को सम योग कह दिया। ये दो योग की ये परिभाषा मैंने अभी तक समझी है। ये जब इससे अलग है आप विचार करो तो फिर विचार करेंगे। मैं जानता हूं उसमें मेरे ये नहीं है कि मैं जानता हूं यही ठीक है, मेरे खुद पर विश्वास नहीं मेरे को कभी ठीक जान मेरा, ये संतोष नहीं होता है। नए नए भाव पैदा होते हैं क्या संतोष करूं, ये इतने तक मेरी धारणा है मेरी मान्यता है मेरी समझ है। तो गीता के ऊपर जो अपना सिद्धांत कहना है मैं ये मानता हूं अपनी बुद्धि का परिचय देना है कि मेरी बुद्धि यहां तक है। जैसे किसी को पूछे तुम जल पी लिया, जल तो पी लिया मैंने, जैसे पी लिया, हाँ पी लिया, तो जल नहीं रहा संसार में, जल पी लिया तो संसार पी लिया, जल तो नहीं रहा बाकी, ये कैसे होगा ना? तो जल पी लिएगा अर्थ है कि मेरी प्यास बुझ गई, भोजन कर लिया, हाँ भोजन कर लिया, तो भोजन सब कर लिया, बाकी नहीं ना, ये अर्थ नहीं है, अपनी तृप्ति हो गई। इस तरह से मैं मानता हूँ कि हमारे योग क्या हमारी तृप्ति हो गई, यही कह सकते हैं। वो ठेका नहीं दे सकते, इतना ही अर्थ है, इतना ले तो बंद हो जाएगा। तो गीता में विलक्षणता प्रकट होती दिखती है, इस वास्ते हमने इतना समझा ये कहने में कोई दोष नहीं, तो हमारे पहुंच यही तक है भाई। अब ठीक है बेटी के, तो आप जानो और भगवान जाने, तो मैंने यहां तक समझा है ये दो योग है, दोनों का अंत एक ही, दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा, वियोग है तो क्षमता आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी दुख संयोग का वियोग हो जाएगा। तो बात क्या हुई, एक त्याग रूप योग हुआ, एक विहित रूप योग हुआ। इस बार से संसार में त्याग की मुख्यता है, ये त्याग की मुख्यता वाले योग है, तुम विद्या दुख संयोग योग ही है, और वो त्याग के बाद में जो क्षमता की प्राप्ति वो तो योग है। तो दोनों के एक ही दल होता है, चाहे जड़ता का त्याग कर दो, चाहे चिन्मयता में सिद्ध हो जाओ, तो एक उन्हें दोनों हो जाएगा। जड़ता का सर्वथा त्याग होगा तो क्षमता में स्थिति होगी ही, और क्षमता में स्थिति होगी तो दुख कैसे होगा, वियोग होगा ही। तो दो कहने का तरीका है, थू का तरीका है ऐसा कि दो सिद्धांतों का वर्णन है। जहां ध्यान का वर्णन है, ध्यान करते करते जड़ता का वियोग होता है तो परमात्मा की प्राप्ति श्रुत होती है, वहां ब्रह्म की प्राप्ति का चिंतन करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो दुखों में वियोग हो जाता है। इस वास्ते दो परिभाषा गई, दोनों एक है, एक होते दो है। जैसे दोनों दुराचारों का त्याग है ये भी देवी संपत्ति है, और सदगुण सदाचार ग्रहण ये भी देवी संपत्ति है। जैसे हम परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, दया क्षमा उदारता आदि गुणों को ग्रहण कर लो, ऐसा क्रूरता चोरी आदि का त्याग कर दो तो चोरी का त्याग कर दो, चाहे सर्वकारी कर दो, दोनों में एक ही बात होती है। तो जड़ता का संबंध विच्छेद चिन्मयता की प्राप्ति, ये असली चीज है। हमारा उद्योग है, हमारा परिश्रम है, इतने तक है कि जड़ता का जो नाशवान है उसका हमारे वियोग हो जाता है, फिर जन्म ना मरना विकार ये सब नाशवान ही होता है। नाशवान का हम संबंध हो गया तो निर्विकार जीवन स्वतः ही हो गया, निर्विकार प्रारंभ हो गया तो जड़ता का नाश स्वतः ही हो गया। ये दो परिभाषा, ये बात हमने समझा है। अब इसमें परमात्मा की प्राप्ति के विषय में वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत है। तो वासुदेव सर्वम कहने से क्या होगा, जड़ भी परमात्मा है, चेतन भी परमात्मा है, द्वभुजी परमात्मा है, चतुर्भुजी परमात्मा है, सहजभुजी परमात्मा है, निराकार भी परमात्मा है, साकार भी परमात्मा है, सगुण भी परमात्मा है, निर्गुण भी परमात्मा है, ये है समग्र, ये होगा समग्र रूप। तो समग्र में सब आ जाए, बाकी कुछ नहीं था। जैसे गीता में पहला नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक बहुत विलक्षण है। सब शास्त्र पुराण वेद सब आगे इस आधे श्लोक में 16 अक्षरों में उपयोगदृष्टों तत्वीय तत्वदर्शी भी ये महिमा है कि बाधित में आ गए, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। मन एक असत है, एक असत है, दो ही है, दो ही विभाग है। ईश्वर को नहीं मानने वाले ये ऐसा कहते हैं, ईश्वर को मानने वाले ये कहते हैं। ईश्वर को मानने वाले चेतन परमात्मा है, तो ये जीव दो है और जड़ चीज है, वो ईश्वर है ही नहीं तो सत असत दो है। अब गीता क्या कहती है कि नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, बहुत बढ़िया श्लोक है। असत भाव न विद्यते, असत जो संसार है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। सत्ता विद्यमान कैसे है, बालक था जवान हो गया बूढ़ा हो गया मर गया बीमार हो गया, न कहा सत्ता कहा रही। असत भाव न विद्य, भाव को सत्ता को व्याकरण के देखा तो अश होगी भू सत्तायाम विद सत्तायाम, एक ही धातु एक ही अर्थ गई, तो नासत को भी द्वितीय भाव, असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं, दोनों बताया, या दोनों का अंत अलग अलग बताया, अलग अलग बता करके ज्ञान के मार्ग में अलग बताया। ज्ञान का मार्ग है, सांख्य योग का मार्ग है, तत्व ज्ञान का जो मार्ग है उसमें दो बताया, और भक्ति के मार्ग में सत सत चाह मार्ग, सत असत में ही हूं, तो वहां अद्वैत बताया। तो वासुदेव से अद्वैत आ जाएगा, तो भक्ति में है अद्वैत और ज्ञान में है द्वैत। ज्ञान में जड़ जी दो होगा, क्षेत्र क्षेत्र की होगा, क्षर अक्षर होगा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम गेव चौतम सुभाषत मधुत है, और प्रकृति में पुरुष उभाव भी उभोग का उभि और दृष्टि दोनों का तत्व देखा, तो उभय का वर्णन होगा। ज्ञान मार्ग में उभय का दो का वर्णन है, भक्ति मार्ग में एक और वर्णन है। तो एक मार्ग वासुदेव स्वरूप सदसा हमारे अमृतम से मृत्यु से विरुद्ध विरोधी वो मैं ही हूँ सभी, तो अद्वैत हुआ ही। तो गीता का अद्वैत भक्ति है सिद्धांत, अद्वैत भक्ति है, अद्वैत भक्ति है, भक्ति है, प्रेम है सबसे ऊंचा। तुष्यंति से रमंती मस्त हो जाते मत्स्यता मत प्राण, उसमें अंत में क्या होता है कि वासुदेव सर्वम सद सच्चा हमारे कह दो चाहे वासुदेव सर्वम कह दो। और अर्जुन कहते हैं सत असत तत्पर जी, अर्जुन कहते हैं सत असत उसे परे भी आता है, ये तीन बात कही। और तेरहवा अध्याय में न सत्यन नाश उचित है, न सत का आदर्श होता है, न असत का आदर्श होता है, कितनी बात है। सत्रहवा अध्याय में सत के पांच अर्थ कर दिए, सद्भाव साधु भाव थे प्रशस्त सत्सवे स्थिति और कम चीर्ता दी हम पांच पांच करके अश्रद्धा उत्तम दत्तम तप तपतम कृतन से असत कि वो असत ऐसे सत्र असत ऐसे व्याख्या कर दी पांचवें अध्याय में सत्रहवें अध्याय में। तो ये सत्र असत सब कुछ ही परमात्मा है, ये आखिरी चीज है, इसमें क्या फायदा बताओ। सत के पांच करता थी वार कराई, असत को अश्रद्धा होते उसको असत कहा, अथवा अविनाशी तद विद्धि ये न सर्व इदम ततम और बिना अंत बते मेरे है असत। तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत है, उसे एकदम जड़ता नहीं है, जड़ता कोई चीज ही नहीं है, परमात्मा ही है। जैसे आपका शरीर है तो आपके शरीर में ये भी अवयव है, आपके केश भी है, नख भी है, तो ये क्या है, इनकी सहित ही आप हो, तो आपके जड़ चेतन दोनों हुए। शरीर है वो सजीव हुआ, ये निर्जीव हुए, सजीव निर्जीव दोनों मिलकर मनुष्य है। इस तरह से सत्य सत्य अहम एवं भगवान के तो मैं ही हूँ, उसके बाद में फिर कोई बात रहेगी नहीं। तो ये बात मीराबाई ने सिद्ध कर दी, प्रेम इतना था, मीराबाई मूर्ति में मिल गई। मीराबाई चली गई द्वारका जी, तो महाराज मीरा के मेड़ता में और चित्तौड़गढ़ में दोनों से काल पड़ गया, बड़ा दुष्काल पड़ा, भयंकर काल। तो कहा क्यों हुआ कि मीराबाई नाराज हो गई, भक्त है भक्त का उपाय सुन सुरेश रघुवीर सुभाव निज अपराध ऋषा न कहू, जो अपराध भगत कर करेगी राम रोष पावक सो करेगी, भगत का अपराध गया तो भगवान रोष अग्नि में चल जाएगा वो, तो भी अपराध किया। तो अपने मेड़ता से भी बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण द्वारका जी पहुंचे, और चित्तौड़ से भी वहां से भी पहुंचे, तो दोनों तरह से उदयपुर से चित्तौड़ से बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे। तो वे बूढ़े ब्राह्मण जो चित्तौड़ के थे और एक मेड़ता के थे, ये मेड़ता के तो बोलते है बहिषा आप पधार, बहिषा तो बहिष के भी तुम्हारी बेटी है ना, वे बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कह रहे बहिषा आप पधारो हमारे ग्रहण पधारो, उधर वे बीनी सा आप पधारो हमारे गांव पधारो, अलग अलग कह रहे हैं। मीराबाई को भाड़ पड़ा, वो आस्तिक थे ना, ब्राह्मणों की भक्ति थी, माता पिता से भी ज्यादा पूजनीय मानती थी ब्राह्मणों को, तू माता पिता भी पूजनी मानते तो वो तो पूजनी माने ही, अरे वृद्ध ब्राह्मण है वे कह रहा, अब क्या करूं मैं, इनकी बात टालू भी कैसे है, जाने में जाऊं भी कैसे, एक जगह कैसे जाऊं, किस जगह न जाऊं, क्या करूं। तो भगवान के सामने गई कि महाराज मिल विसर भी मत कीजिए, मिल विसर नहीं होने, तो भगवान के स्वरूप ही समा गई। ये डेढ़ दो मन का थैला मिला ही नहीं, मीरा बाई की दाह ये नहीं हुई, शरीर नहीं मिला, भगवान की मूर्ति नहीं समा गई, तो वासुदेव सर्व हो गया ना भाई, और क्या हुआ जाओ, जड़ भी वासुदेव, चित्र भी वासुदेव, शरीर भी वासुदेव, चेतन भी वासुदेव, तो ये सिद्ध हो गई। ऐसे कबीर साहब के भी यहाँ कहते हैं कि हिंदुओं ने कहे हम इनको जलाएंगे, मुसलमान कहे हम गाड़ेंगे, तो फूल हो गए, शरीर की जगह पूरी हो गई, तो अध्यक्ष धन हो गया, तो सदसत सब कुछ परमात्मा ही है, सिर में है। हमने एक जगह पढ़ा कि ज्ञान क्या है, कि एक मिट्टी का ढेला भी सच्चिदानंद है, एक पत्थर का टुकड़ा भी सच्चिदानंद है, ये ज्ञान है। जब ज्ञान होगा तो ये एक सच्चिदानंद है, उसके बाद जड़ तो कोई है नहीं, जड़ तो अपनी बुद्धि की है, बुद्धि होने से जड़ दिखता है, वास्तव है चिन्मय। पत्थर से जब भगवान निकल गए थम्बे में से, तो थम्बा जड़ कैसे हुआ, महान चेतन कितने निकल गए, सब लक्ष्मी डर गई, सब डर गए, ऐसे भगवान निकल गए, तो सब चिन्मय तत्व है, तो चिन्मय तत्व कह दो वासुदेव सर्व कह दो, और अलग अलग दृष्टि से जब सगुण निर्गुण साकार निराकार, तो समग्र कह दो, तो समग्र कह दो वासुदेव सर्व, तो एक परमात्मा ही है। तो सद सत्ता अहम अर्जुना, सत असत अहम यही बात बोलना, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, अमृत से मृत्यु से गतिर भरता प्रभु साक्षी निर्वास शरणम सुरोज प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीज मम तपामि अहम अम वर्षम निगृणामि उत्सृणाम से अमृतम से मृत्यु से सद सत्ता अहम अर्जुना, मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं, मत पर नाने किंचित मेरे साथ किंचित मात्र भी नहीं है, केवल मैं हूँ, ये सिद्धांत गीता का सर्वोपरि है। अब कोई नहीं हो तो द्वैत अलग होगा, अद्वैत अलग होगा, विशिष्ट अद्वैत अलग होगा, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी नहीं है, अणु मात्र भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ सभी, तो अद्वैत भी मैं हूँ, द्वैत भी मैं हूँ, विशिष्ट अद्वैत मैं हूँ, शुद्ध अद्वैत भी मैं हूँ, तो सब कुछ वासुदेव ही है। कितनी विशिष्ट बात बताई, कितना विचित्र बात बताई, अब उसका वर्णन करना शुरू किया भूमि राव यहाँ से चौथे श्लोक कृष्ण माम वेद तत्व था, तो कोई तो जानेगा, अरे मैं तो जानने वाला ही हूं, तो दूसरे कोई बताएगा उसी अपेक्षा मैं विशेष बताऊंगा, ये तात्पर्य है। तीसरा श्लोक ऐसा ज्ञान दुर्लभ है, मिलेगा नहीं और जगह, ज्ञानम ते अहम सब विज्ञान से तो मैं कहूंगा, तो मैं कहूं मैं विशेषता बताई कि मैं खुद कहूंगा, दूसरे देखेंगे तो पूरा जानेगा नहीं जानेगा, मैं कहूंगा। अब उसमें वर्णन में आया वो बात सीधे आप हमारे सब सामने, भूमि आप अनर वायु खम पृथ्वी वायुकाश और मन और बुद्धि रहमती नहीं है, ये आठ प्रकार भेद वाली प्रकृति है, मेरी आठ बार भेद वाली प्रकृति है, उसमें एक इसका नाम एक अपरा प्रकृति, इस प्रकृति नाम अपरा प्रकृति बताया, तो अपरा प्रकृति भी आठ भेद वाली, तो आठ भेद होने पर भी जाति एक हुई, इस जाति एक हुई, तो एक मिट्टी का ढेला और अहम ये एक धातु है, एक धातु हुआ ना, भूमि अगर अहम तक अपरा हुई तो अहम भी एक मिट्टी का ढेला ही हुआ, मिट्टी का ढेला भी अहम हुआ, जाति एक हुई, आठ ही भैले पर जाति एक हुई, तो ये सब जड़ है, मिट्टी का ढेला है, वो जड़ भी मैं ही हूं, ये वासुदेव स्वरूप है, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे से अलग नहीं है। तो अपरा और परा, अब परा प्रकृति बताई, उसको जीव भूता हूं, जीव भूत शब्द दिया, ये जीव भूत स्त्रीलिंग दिया, यहां प्रकृति है ना, प्रकृति स्त्रीलिंग है, जीव भूता हूं, और पंद्रहवा अध्याय में जीव भूत सनातना पुण्य ममी वांश जीव जीव भूत, तो वहां भी जीव भूत है, यहाँ भी जीव भूत है। तो जीव भूता का तात्पर्य क्या होता है? जीव बना हुआ, जीव भूत है, जीव बना हुआ है। ये अमर जैसे ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा नशोधी, तो ब्रह्म भूत है, ब्रह्म बना हुआ है, और ब्रह्म प्राप्ति नहीं है अभी, ब्रह्म बना हुआ है। ऐसे जीव बना हुआ है परमात्मा स्वरूप साक्षात, जीव भूत है। तो जीव भूत जीव भूत कह दिया, ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा नशोधी, वो ब्रह्म भूत होता है। फिर विष्णु तंत्र भागड़िया ब्रह्म भूत के बाद में भक्ति लगती पराम पराभक्ति मिलती है। तो पराभक्ति मिलती है उसमें एक विलक्षण बात कही, पराभक्ति मिलती है भक्तिया माम अभी जानाती यावान यश दासन तत्व था। यावान यह दो शब्द है, जितना जो कुछ हो ये ब्रह्म के विषय में हो नहीं सकता। मैं यावान तमान है ही नहीं, ये तो तत्व है ही नहीं, वो तो एक ब्रह्म निराकार है। तो ये सगुण का वर्णन है, तो सर्वमणि सगुण तत्व ये सिद्ध होता है। गीता के सिद्धांत के अनुसार सर्वोपरि सगुण तत्व होता है। तो असंशय समग्र माम समग्र ब्रह्म, ऐसा नहीं कहा मेरे को समग्र, को मैं समग्र हूं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा, ब्रह्म का आधार मैं हूं, ब्रह्म तो मेरा ही अंश है। ब्रह्म तत्व कृतम अध्याय हूं, तो ब्रह्म हुआ मेरे एक देशी, यार मैं हुआ सर्वदेशी, तो मैं तो हूं समग्र ब्रह्म है, निर्गुण एक। तो निर्गुण एक है, सगुण एक है, साकार एक है, निराकार एक है, और मैं वो भी हूँ, निर्गुण हूँ, सगुण भी हूँ, साकार भी हूँ, निराकार भी हूँ, समग्र मेरा स्वरूप है। तो ये भगवान ने विष्णु से बात बताई। तो ये आठ प्रकार वेद वाली प्रकृति बता करके इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम, श्रेष्ठ एक प्रकृति मेरी है वो जीव भूत है। ये दम धारयते जगत, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो परा प्रकृति है जीव, उसने जगत को धारण कर रखा है। जगत जीव की दृष्टि में है, न परमात्मा की दृष्टि में है, न तत्व जीवनों की दृष्टि में है। जीव दृष्टि वासुदेव स्वरूप है, अब भगवान तो सब मत पड़ता मैं हूं। अब जीव है वो बना, उसने जगत को धारण कर रखा है। तो कहां से धारण किया? अहंकार, मैं हूं, ये मैं से धारण किया। मैं जड़ चेतन दोनों है, मैं और हूं। तो मैं तो हुआ आठ भेदों वाली प्रकृति का रूप अहंकार, और हूं हुआ परमात्मा का सत्ता। तो हूं और मैं दो हुए, ये दो हुआ ना, इसने जगत उधारी है। जगत सब सब जड़ चेतन जगत दो ही हुआ, तो मैं और हूं दो ही है, दो रूप से जगत है। तो दो रूप से होता हुआ भी वास्तव में परमात्मा है, जड़ भी परमात्मा है, चेतन भी परमात्मा है, ये दो चीज है ही नहीं। तो वासुदेव सरूप सब महात्मा से दुर्लभ, तो ये महात्मा दुर्लभ है। तो ज्ञान बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रविद्यते, तो इसका अर्थ होता है कि बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में मन वासुदेव से होने के बाद जन्म नहीं होगा, अब अंतिम जन्म हो गया। अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते, उसकी शरण के चतुर्विधा प्रबंधे माम प्रबद्यंते नमाम विष्णु प्रबद्यंते नरादमा, वे तो शरण होते नहीं, और चार प्रकार शरण होते हैं, वो दुष्कृत नहीं होते, सुकृति होते। नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रबंधे नरादमा माया प्रतिज्ञान वास, और चतुर्विधा भजनते माम तो ज्ञान मान माम प्रबद्यते, तो चार भजन था चार की प्रपत्ति होती है। तो वासुदेव स्वरूप इति माम प्रपद्यते, वो मेरे शरण कैसे होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये ज्ञानी भक्ति बात है। तो ज्ञानी शब्द यहाँ ज्ञानवान का नाम नहीं है, भक्त का नाम ज्ञानी है। चतुर्विधा चार बताया ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। तो ज्ञानी क्या कि वासुदेव स्वरूप ये ज्ञानवान, इति ज्ञानवान। गीता भर में ज्ञानवान भक्त के लिए आया है, ज्ञानी भक्त के लिए आया है। ज्ञान विज्ञान नाशनम उसमें उसके ऊपर वर्णन आया है, इसी परंतु ज्ञानी शब्द है वो विशेष करके भक्त के लिए है। और महात्मा शब्द भी ऐसे ले आया, सब महात्मा से दुर्लभ है। भक्ति के साधक को महात्मा ने तो मांग पर देव प्रकृति मास्ता, भक्ति के साधक को भी महात्मा कहा है, अरे भक्त को भी महात्मा कहा है। ज्ञानी महात्मा का ही नहीं कहा, गुणातीत को महात्मा नहीं कहा, योगी को महात्मा नहीं कहा। कर्मयोग से सिद्धि होती है, एक प्यास में बिंदु के फल, जो कर्मयोग से फल होता है वो सांख्य योग से होता है, जो सांख्य योग से होता है वो कर्मयोग से होता है। तो दिनों से एक फल होता है ज्ञान, और इनके बाद में भक्ति रहती है। भक्ति फिर भक्ति में समग्र हो जाता है, उसमें दो रहते दो होते ही नहीं, सांख्य योग कर्मयोग ये साधन है और भक्ति योग साध्य है। ऐसे भक्ति योग की साधन भी है साध्य भी है, तो भक्ति दोनों में चलती है। ज्ञान योग की साधना होती है, कर्मयोग की साधना होती है, अरे सिद्ध ज्ञानी हो जाता है, भक्ति योगी हो जाता है, कर्मयोगी हो जाता है सिद्ध। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दो है समकक्ष। गीता के विचार से ये जैसे पहले हमने साधक संधि लिखी उस समय में इतना स्पष्ट नहीं था, ये 29वां 30वां जो 7वां अध्याय का श्लोक है ये हमारे खटकता है वर्षों से। बात क्या बात है ये, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण माध्यम कर्म सखिलम और साधि भूता देव साधु प्रयाण के मानते विदु हमें वो जानते हैं। तो ये दो श्लोकों का क्या तात्पर्य है हमारे समझ में नहीं बैठा, अब समझ में आता है, अब एक देश समझ में आए। अब आप लोग खुद विचार करें इस पर, आप बताएंगे फिर सोचेंगे, मैंने आपस में विचार विनिमय करे तो जरा मरण मोक्षा या माम आश्रित्य मेरा याद लेकर जतन करते हैं, वे ब्रह्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं। तो कर्मों को, जीव को और ब्रह्म को जान, तीन बात बताई। ये तीन है, ये है दो निष्ठा। दो निष्ठा का वर्णन है पहले 29 श्लोकों में और भक्ति निष्ठा का वर्णन है अंतिम 30वें श्लोक में। ये स्पष्ट हो गया, अब वो बात में भी क्या पता है ऐसा दिखता है। इसमें विलक्षणता क्या हुई कि ब्रह्म बताया और कर्म और अध्यात्म बताया, तो अध्यात्म अध्यात्म अखिलम कर्म भी समग्र समग्र कर्म ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। तो अध्यात्म कृष्ण सब बताया, तो अध्यात्म कई है, कर्म कई है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म के साथ में कृष्ण शब्द नहीं आया, सर्व शब्द नहीं आया, तो ब्रह्म तो एक है उसमें, ब्रह्म एक ही है उसमें, समग्र शब्द कैसे आवे, दो है ही नहीं, तो समग्र नहीं आया। अध्यात्म कृष्ण अध्यात्म संपूर्ण अध्यात्म, तो जीव संपूर्ण जने आ जाएंगे, तो संपूर्ण जीव और कर्म से अखिलम कर्म अखिल कर्म कर्म कर्म अकर्म विकर्म नित्य नैमित्र काम कर्म कई भेद है, तो कर्म अखिल को जान जाएगा और अध्यात्म जीव कई है, जल चरण थल चरण निपचरण अंडजर स्वेदजर उद्भिजर जरायुजर कई जीव है, तो जीव संपूर्ण ले लेना और ब्रह्म ले लेना। ब्रह्म के द्वारा संपूर्ण शब्द है नहीं, संपूर्ण क्या ब्रह्म, ब्रह्म ही है उसमें कोई है ही नहीं। तो ब्रह्म शब्द के अंतर्गत सब सिद्धांत नहीं आ सकते, और वासुदेव सर्व सब आ जाए ब्रह्म आ जाएगा। ब्रह्म के अंतर्गत ईश्वर नहीं आता, ईश्वर के अंदर तो ब्रह्म आ जाएगा। तो ये ऐसा बात मालूम होती है गीता जी से, तो ये नई सी बात मालूम है ऐसी। अब इसमें आप लोग विचार करें, जो सोचे चाहे कोई बात बते मिलेगी। मेरी धारणा है कि गीता पढ़ेगा छी प्रेम से तो उसके स्वयं गीता के अर्थ पैदा होंगे, जो पढ़ाई करके सीखे वो उसके सिवाय नए अर्थ पैदा होंगे। तो आपके अर्थ पैदा हो उनमें आपको विचित्रता हो तो इसको बताओ विचार भी नहीं मैं करेंगे अपने सोच ऐसी विलक्षणता दिखती है। तो वासुदेव और सर्वम ये सर्वोपरि सिद्धांत है, सबसे ऊंचा विलक्षण सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों हुई परमात्मा की, अपरा भी परमात्मा का स्वरूप परा भी परमात्मा का स्वरूप, दोनों प्रकृति परमात्मा और परमात्मा प्रकृति वाले, तो सब मिलकर के पास दे जड़ तेवन स्थावर जंगम दो भुज चतुर्भुज सहस भुज ब्रह्म के ईश्वर कोई भक्त नहीं रहा, सबका सब परमात्मा है। तो वासुदेव सर्व ही अर्थ हुआ। अब इसमें आप शंका हो सर्वम शब्द है वो दृष्टि है ना हम लोगों की, उसको कहने के लिए सर्वम कहा। बहुत दिखता है ना, सभी परमात्मा है। तो सभी परमात्मा कहे बिना परमात्मा है, ये सभी क्या है, ये शंका रह जाती है। तो सभी परमात्मा ही है, जड हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, अपरा हो, चपरा हो, परमात्मा है सभी। अपरा भी परमात्मा, परा भी परमात्मा। ब्रह्म आगे भीतर आ गया ना, सर्वं खलु इदं ब्रह्म है, वो निर्गुण की तरफ है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म को निर्गुण को, और ये सगुण को साकार को, समग्र माम है। फिर समग्र ब्रह्म नहीं बताया, असम समग्र माम, समग्र दिया है, समग्र ही वर्णन के बात दिया सर्वम। तो सर्वं खलु इदं ब्रह्म तो जड़ नहीं, चेतन मात्र ब्रह्म है। चेतन केवल चिन्मय तत्व वो ब्रह्म है। तो चिन्मय तत्व का नाम ब्रह्म हुआ, और वासुदेव सर्व हुआ जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सुजल, सब सब। ये फर्क है इन दोनों में, वासुदेव सर्व में और सर्व खलु इदं ब्रह्म में। सर्वम ब्रह्म का है ना, सर्वम वासुदेव सर्वम। तो व्याकरण की एक बात है, व्याकरण की सर्व शब्द है ना, सर्व शब्द तीन लिंग में है, पुरुष तो सर्व, स्त्री तो सर्वा, और निपुंस सर्वम, तीन लिंग है। अपने भाषा में दो ही है, मराठी में तीन है, गुजराती में तीन है। गुजराती भाषा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीन तीन है गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में तीन है, अपने हिंदी में दो ही है, तो संस्कृत में तीन है। तो तीनों लिंग होते हैं, जब स्त्रियों को कहना हो तो सर्वा कहना होगा, और नपुंस कहना सर्वों कहना होगा, पुल्लिंग को तो सर्व सर्वा सर्वा और सर्वम, इन तीनों को मिलाकर एक कहना होगा तो नपुंसक शेष रहता है। व्याकरण का नियम है कि सब मिलाकर कहा जाए तो नपुंसक है। जैसे यज्ञोदान तपस्व पावनी मन जाना, यज्ञ दान तपा करो न त्याज्य होंगे न त्याज्य, एक प्रसन्न गया और एक प्रसन्न देर अगर यज्ञोदान तपस्व तीनों है, मन तीनों में नपुंसक है ना, नपुंसक तीनों आ जाते हैं, पुल्लिंग करें तीनों नहीं आते, स्त्री करें तीनों नहीं आते, ऐसी भाषा है। और सर्वम कह दिया तो सर्व और सर्वा सर्व के अंतर्गत है, माने स्त्री पुरुष जितना जो कुछ यावर मात्र है वो वासुदेव सर्वम है। अब इसमें पूछो बात, तो इतना मैंने विचार किया है, अब इस पर आप विचार करो, आगे और सोचेंगे विचार करेंगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 11 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।